اور اگر آپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جب مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیجئے کہ ہم نیک عمل کر لیں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔